reforzando os contamitos. Un programa feito destas aulas de reforzo da segunda da ESO do ISTE Melide. Un programa que nós que lemos, escribimos, que opinamos. En esta ocasión ofreceremos un mito clásico. Un programa de Fala Melide, a Radio Natural, a Radio do ISTE Melide, a nosa radio no 90.5 de FM ou na web Fala Melide, a que podes acceder dende a páxina do Instituto. Os estamos nos micros Tamara Bernarde, Sergio López, Sara Matos e David Vilariño. Somos todo aluno e aluna de segunda e ESO. Os contamitos son un programa no que o alumnado de reforzo vos contaremos mitos e lendas da antiga Grecia e se nos animamos tamén de outras culturas. E antes de comezar co noso capítulo de hoxe, imos te explicar algunhas poucas cousas para que non te pillen por sorpresa as nosas historias. En primeiro lugar, hai que aclarar que a mitoloxía contanos lendas do pasado que teñen como protagonistas a deuses e heróes. Os deuses eran imortais, eran sempre novos, guapos, fortes, simpáticos e algo... algo vicioso de gambiro. Como os deuses todo podían, eran un montón... Non é de estranhar que na mitoloxía pasen cousas curiosas como unións entre membros dunha mesma familia. Incesto, iso chamase incesto. Vale, vale, pero o incesto non era o único. Había raptos, violacións, asesinatos, unións con animais. Daquela, moitas destas unións con animais eran por culpa de Zeus, o rei dos deuses, que tiña que apañarse para ligarse que a súa muller se dese conta. Parecía mortadelo. Unhas veces transformábase en touro, outras en cisne, en cuco, en águia, en chuvia de ouro, ata chegou a transformarse no marido da muller que lle gustaba. Ah, pero a súa muller de deusa era descubrimos por que te de súa muller de era tamén a súa imá. Pero non imos aliarnos aquí con historias de deuses, porque senón non arrancamos. Cando vayan saindo os deuses xa vos explicaremos quen era cada quen. E xa, para rematar con esta introdución, é importante facer unha distinción entre os mitos e as movidas da Jet Set. As movidas da Jet enchen as revistas de corazón e grazas ás ventas de Ola, Semana, etc. Moitos famosos viven do conto. Os mitos, sen embargo, son contos en sí mesmos, pero non eran un negocio para ninguén. Os antigos gregos, os mitos servíanlles para explicar moitas cousas da vida cotidiá, da historia, da natureza, que eles non saberían explicar de outro xeito. Por exemplo, hoxe contaremos a historia coa que os gregos explicaban por que a illa de Creta fora tan poderosa nun pasado remoto. Hoxe, a historia do mentallo de Greta. A historia do Minotauro, con todo o luxo de detalles, antecedentes familiares, nacemento, que se armou en Creta. O menudo monstruo, o herói salvador e a princesa namorada, e... Outros promenores se segues con nós no Contamitos, o programa mitolóxico de Fala Melide no 90.5 da FM. Fai moitos, moitos anos antes de que tivese lugar a famosa guerra de Troia, viviu en Creta un rei chamado Minos. Minos era fillo de Zeus e dunhas das súas amantes, Europa. Europa era unha princesa fenicia que andaba xogando na praia tan tranquila cando Zeus lle botou o ollo e fixo unha das súas. Transformouse en touro e levou-na no lombo para o mar ata a illa de Creta. O resultado desta historia foron tres fillos, Minos, Sarpedón e Radamantis. E que Zeus era o rei dos deuses e non se andaba con chiquitas, nin con métodos anticonceptivos, que había que fomentar a natalidade. E estamos a facer case un cadro xenealóxico do noso protagonista, para que vexades que nesta historia hai moito touro polo medio. Ben, seguimos con o noso Minos. Non pensedes que a Europa era unha pobre nai solteira, para nada. Quedar preñada de Zeus era todo unha honra, polo que Europa casou co rei de Creta, Asterión, que tiña problemiñas de fertilidade. Non era como Zeus, claro, e adaptou aos nenos encantado da vida. Ademais, Asterión decidiu darlle o nome da súa esposa ao continente que estaba ao norte da illa de Creta. Máxico soño. Minos herdou o trono de Creta e casou con Pasifai. A parelliña instalouse na residencia oficial do rei de Creta, o Palacio de Noso. Se cadra, a Minos pasoulle algo semellante ao que lle pasou a algúns membros das realezas actuais. Andan por aí con malas compañías en vez de andar con príncipes e princesas de sangue azul. E claro, a muller saíulle rá. Minos, cariño, vou facer un pouco de fución polo campo, que me están saindo uns mechilins espantosos. Dende logo, as mulleres non hai que ambos entenda. Gasto un pastón en poñerche un baño masaxe do cupón, con auga quente e tudo, aquí no palacio. E agora, dacho polo footing. Volve pronto, que non te agardo para cear nin un minuto. Vou co meu secretario a ver se acabamos de redactar a Constitución dos Cretenses, que boa falta fai. A verdade é que xa daquela no Palacio de Noso vivían con todo luxo de detalles. Había auga corrente e a reiña tiña uns baños fermosísimos de última liña de deseño, con auga quente todo. Pero a pesares de que o palacio era inmenso e nel vivían casi 10.000 persoas, a nosa reiña sempre lle gustou o campo e os animaliños. Ai, hai que ver que caro se pagan os banquetes de palacio. Desde as últimas cheas cos comerciantes, Exipcio non dou baixados dos tres quiliños. Uf, uf, miúdo touro pasando no prado, pero que bicho tan bonito. Ai, que simpático, xa te parece que me saúda. Voume a chegar, a ver que se me deixa acariciar. Ai, como me mola este bicho, ata me poñe cachonda. Está se me ocorrendo unha idea. Teño que falar con Dédalo. Nacín joven todo alento, sete estrelas me agarraban. Nacín un ventre de sal, nunha terra de cristal. Majestade, mandastesme chamar e aquí me tedes. Decídeme, en que podo servirvos? Ai, Dédalo, querido, gracias por vir tan pronto. Que tal o teu fillo Ícaro co novo mestre? Seguro que xa le xeroglíficos e todo. Anda, sente, toma algo. Acaban de traerme estes figos que están exquisitos. Tanta amabilidade cheirame mal. E ademais, con tolas que están estas mulleres desta familia. Como dis, Dédalo? Nada, nada, que sí, que están vos os figos. Ben, majestades, son todos oídos. Ai, non sabes como me alegro de que teñamos no palacio un inventor tan competente, tan bo, tan... O gran, miña reiña, que deixei o Ícaro só no taller e seguro que me pon todos para toarse arriba. Sí, sí, tes razón, é que ademais xa non podo aturar máis. Estou enamorada do touro bravo daquel prado. Ah. Dédalo, porfa, tes que axudarme. Quero unha cita co meu touriño, só penso nel. Xa o dicía eu, como unha cabra. Ai, que me deras ser vaca, unha tenreira galega, unha vaca amarela. Unha vaca tola, majestade, non pensastes que pasaría se o rei Minos se entera disto? Sí, como se el non tivese os seus líos con ninfas e con todo quisqui. Que xa non vou entrar en detalles. Ademais, non está de moda iso de respetar as diferentes opcións sexuais dos demais. Eu tamén quero sair do armario. Vale, vale, miña reiña, pero un pouco de discreción, que o tema é moi delicado. Dádeme un par de días e a ver o que se me ocorre. Hai que ver en que lea se mete esta muller, como se decate Minos fende ma testa. A Dédalo ocorreuselle facer unha imaxe de madeira dunha vaca. A imaxe, ou mellor dito, a escultura, estaba oca por dentro para que Pasifai pudesen esconderse dentro. Estaba tan ben feita que o touro pensou que esa era a tenreira do país coa que estivera ligando o día anterior, e alá foi o ataque. Non nos preguntedes como montaron Pasifai e o touro, pero na mitoloxía pasan cousas increíbles. O máis increíble foi o resultado ao cabo de 9 meses. Ai, meu filliño, tiñas que sair o teu pai condenado. Imos ver que cara pon Minos cando te vexa. Pasifai, quero unha explicación. Que é este monstruíño metade touro, metade home? Non berres, Minos, que foi un parto esgotador e vais asustar o neno. Mira, eso non é o noso fillo. Noso? Tiveste algún parecido comigo? Home, nos cornos. Quero dicir, Minos, cariño, que como teu pai Zeus enrollouse coa túa nai transformado en touro, algo quedara nos xenes, digo eu. Din que os nenos sen aos avós. Non digas parvadas, os xenes, miúdos xenes que van levar as túas fillas, familia de pendangas. Xa me imagino quen está detrás de todo isto, Dédalo. Que veña Dédalo inmediatamente á miña presencia. Que vergoña, vai non saber todo o palacio. Seguro que os escribas non van ter nada mellor que poñer nas tabuiñas. Vai a modo, querido, a ver se ventilo por aí a túa lista de amantes e amantos, eh? Ademais, que importa o que poñan os escribas nas taboiñas, se non hai, non hai quen as entenda? Cala, ignorante, que nin a taler sabes. Pai Zeus, que fago co bicho? Polo menos, imos poñer un nome. Que tal, Minotauro? O de Minos vai por ti e o de Tauro... Non sigas, que me poño malo. Dédalo! Como sempre, Dédalo tivo unha brillante idea. Xa que Minos non podía matar o Minotauro, decidiu deseñar un laberinto para encerrar nelo ao monstro. O laberinto era unha construción chea de corredores e falsas portas. Ninguén, excepto Dédalo, coñecía a saída, polo que era o cárcere perfecto para o Minotauro, xa que tiña espacio suficiente para facer deporte e pasear, pero non podía sair. O Minotauro non era mal tío, pero tiña algún vicio caro. Por exemplo, gustáballe moito a carne humana, canto máis tenra, mellor. O seu bocado favorito eran as rapazas e rapaces de 12 a 18 anos, deses que van aos institutos. Se Minos non lle daba de vez en cando unha ración de mozos, armáballe tal berrinche que non había quen dormise no palacio. Minos aproveitou para machucar os atenienses. Tiñalle xurada porque eran uns tramposos e malos perdedores, xa que mataron o seu fillo Androxeo, cando fora a Atenas para participar nun xogos e resultara gañador. Daquela, Creta era unha superpotencia no Mediterráneo e non había cidade grega que se atrevese a desobedecer. Minos exixiu que cada ano Atenas que lle enviase 7 mozas e 7 mozos como vítimas ao Minotauro. A vida converteuse nun pesadelo para os atenienses, xa que non había familia que librase a contribuir a esa ofrenda. Conseguirán os atenienses librarse desta maldición? Aparecerá algún héroe que salve aos mozos atenienses de morrer devorados polo monstro ou terán que pechar os institutos por falta de alumnado? Todo isto e algo máis saberémolo no próximo Contamitos, o programa mitolóxico de Fala Melide, a Radio Natural no 90.5 da FM, a Radio do Instituto ou na web Fala Melide, a que podes acceder desde a página do Instituto. Despídense Tamara Bernárdez, Sergio López, Sara Matos e David Vilariño de 2º A de ESO.